काली नागन डसेगी नागन के पास मत जाना ओ काली नागन डसेगी नागन के पास मत जाना नागन का डसा हुआ पानी नहीं मांगे नागन का डसा हुआ पानी नहीं मांगे मर जाए या फिर हो जाए वो दीवाना काली नागन अरे रे काली नागन डसेगी नागन के पास मत जाना ना ना ना काली नागन डसेगी नागन के पास मत जाना खेले और जल जाए पागल प्रेमी को भला कौन समझाए पागल प्रेमी को भला कौन समझाए कोई दवा फिर काम नहीं आए कोई दवा फिर काम नहीं आए लग जाए जी को जो रोग ये पुराना काली नागन अरे रे काली नागन डसेगी नागन के पास मत जाना ना ना ना काली नागन डसेगी नागन के पास मत जाना फोटो बाबू तुम फोटो उतारो तो यूं ही दिन रात अपने गुजारो ये सितम ना करो मेरा गम ना करो अब तुम्हें क्या पता ये हसीना है क्या चीज ये खूब है मेरी महबूब है दिल का आराम है और कुछ नाम है कह के नागल इसे मत पुकारो फोटो बाबू तुम फोटो उतारो हो यूं ही दिन रात अपने गुजारो से डरता है सपेरा कब भला नागन से डरता है नागन के जहर से तो वो भी मरता है नागन के जहर से तो वो भी मरता है ओ जीने और मरने की बातों को छोड़ो जीने और मरने की बातों को छोड़ो छेड़ो ना अरे छेड़ो ना बेवक्त का ये तराना काली नागन अरे ऐसी नागन नसे तो मंजूर है मर जाना हमें मंजूर है